उन्हनि सां इहो जेको कुझु थियो सो इन करे थियो जो उहो अलाह ताला सां मुखालफ़त कयूं ऐं हुनजे रसूल जी मुखालफ़त कयूं. पोइ अलाह ताला सख़्तु अक़ाब करण वारो आहे, अज़ाब ॾियण लाइ बदिलो वठण वारो आहे. पुॼाणी हुनजे हथ में आहे. ज़ालिकुम फज़ूकू, पोइ हाणे इहो अथव ऐं पंहिंजो चखो काफ़रनि खे चयईं त चखो पंहिंजो मज़ो हिन ॻाल्हि जो. अन लिल काफ़रीन अज़ाब अनार, ऐं काफ़रनि जे लाइ अञा यानी हीउ जेको मज़ो दुनिया जो चखियो यानी शिकिस्त आई पंहिंजो हिननि खे हेॾा मारिजी विया ऐं हेॾा पकिड़िजी पिया, गिरफ़्तार थिया. पोइ वरी छॾियाऊं कनि खे कोन छॾियाऊं. पोइ जेको कुझु थियो ऐं के भॼी वञी पहुता ॻोठु वञी उते ख़बरूं कयूं. ऐं पोइ हाणे तव्हां पढ़ियोसीं त या अयूह लज़ीन आमनू इज़ा लक़ीतुम लज़ीन कफ़रू ज़हफ़न फला तवल्लूहुम अदबार. जॾहिं तव्हां हे ईमान वारो जॾहिं ॾिसो था मुक़ाबिलो थिए थो तव्हांजो काफ़रनि सां मैदान जे जंग में, त फेराए ॾियो, पुठी ॾेई भॼी न वञो. यानी काफ़रनि सां मुक़ाबिलो आहे त पोइ मुक़ाबिलो आहे सख़्तु, हुते पुठ ॾेई भॼिबो त पोइ हू ॾाढा थी वेंदा हलिया. ऐं ज़ाहिर आहे त क़ौम जेका मिलत मोहम्मद सलाहु वसलम जी उहो कमज़ोरु थी वेंदी हली. हिन करे भॼिणो न आहे, पुठ ॾेई भॼिणो न आहे, सवाइ ॿिनि एक्सेप्शन्स जे ॿ इस्तिस्ना मुस्तिस्ना इस्तिस्ना कयईं ॿ कहिड़ा दुबुरहु इला मुतहरिफ़न ले क़िताल. तव्हां क़तल मतिलबु जंग जे लाइ मतिलबु हिकिड़ो ॿी प्लान, यानी हिकिड़ी हिकु प्लानिंग थी वई आहे त हाणे वरी ॿी उन में ॾेखारिजे जेके दुश्मन खे भई आऊं भॼां पियो, पर पोइ वरी मोती मोटी अची वरी ॿीहर ॿिए प्यास खां रुख करे वरी हमिलो अची कजे. त इहो हिकिड़ो मुतहरिफ़न लिल क़िताल ऐं मुतहयज़न इला फ़ियतिन, या वञो जेकर कमज़ोर थी वञे लुसफ़ा ऐं पोइ वरी वञी ॿियनि पार्टी खे वठी अचे, ॿिया ॿियनि माण्हुनि खे वठी अचे या ॿियनि माण्हुनि सां गॾिजी, यानी इहो ख़्यालु हुजे. जेके ख़्यालु हुजे त हाणे तव्हां मारिजी सां भॼाई भॼां बसि, मूंखे लिकी जान छॾाइणी आहे, त उहा जेका क़बूल न आहे अलाह ताला वटि. पर जेकॾहिं हिकिड़ो ॿी प्लानिंग, यानी प्लानिंग हिकिड़ी आहे वरी ॿी प्लानिंग आहे, उन मुताबिक़ जेकॾहिं माण्हू पुठिते थो मोटे वरी अॻिते थो वधे मतिलबु अहिड़े क़िस्म जो, त पोइ उहो क़बूल आहे. ऐं ॿियो या वरी पंहिंजे वधीक ॿिया माण्हू वठी अचण जे लाइ वरी माण्हू वञे वरी उनखे वठी अचे या छा, अहिड़े क़िस्म जूं ॿई इहे सूरतूं हाल जेके आहिनि से क़बूल आहिनि अलाह ताला वटि. उन में माण्हू पंहिंजो मयारी कोन थींदो, पर जेकॾहिं भॼी जान छॾाइण जे लाइ रुॻो ऐं वियो हलियो वञी लिकी वेही रहियो किथे, त पोइ पंहिंजो जीअं असांजे सिंध जूं वरी चाहे थो जंहिंखे पुठ में लॻो आहे तीर या जंहिंखे पुठ तलवार, पोइ उहो ॾिसंदा हुआ त लाश हिन खे अॻियां लॻो आहे या धक या पोयां लॻो आहे, पोयां लॻो आहे माना हीउ भॻो थियल अचा त कई सम्झो. इन करे ॿियो मतिलबु त इहे माण्हू हुआ अहिड़ी क़िस्म जूं ॻाल्हियूं. वमई युअलिम यो मैज़िन दुबुरहु इला मुतहरिफ़ल क़िताल ऐं मुतहयज़न इला फ़ियतिन फ़क़त बा बेगदब मिन अलाह वमा हू जहन. पर इन्हनि ॿिनि खां सवाइ जेकॾहिं जेको को माण्हू भॼी जान छॾाइण जे लाइ रुगो भॼे थो, त पोइ अलाह ताला जो हुन ते ग़ज़ब थो थिए ऐं हुनजो ठिकाणो नेठि वञी जहनम आहे. मां वाहो जहनम उहा बेसल मसीर ऐं पुछड़ी जॻह आहे वञण जी, जहनम जी जेका जाॻह आहे का भली कोन्हे जिते माण्हू को चाहे त आऊं हिते वञा, तमामु पुछड़ी जॻह आहे. फलम तख़्तुलू हुम भला किन अलाह क़तल हुम. हाणे हिन खे जेको अलाह ताला फ़रमाए थो त हीअ जेके बदर में तव्हां माण्हू मारिया जेके काफ़र ऐं जेके पकड़िया उहो मारिया, तव्हां कोन मारिया, अलाह ताला मारिया. अलाह ताला कीअं मारिया, अलाह ताला खे पंहिंजे हथ सां अची कोन मारिया, पर जेको चई त मूं मलाइक मोकिलिया तव्हांजे लाइ, उहो मतिलबु इहो असांजी प्लानिंग आई. हाणे असां वटि मतिलबु त असांजे इस्लाम वारा बि जेके आर्टिस्ट आहिनि पंहिंजा आलिम आहिनि असांजो उहे हिकिड़ा ख़्यालु सही अला रसूल सलाह वसलम जी प्लानिंग जंगी जरनेल हो अहिड़ो फल ज़बरदस्त हो हीअं हो हुनजो पंहिंजो अकुलु हो या हुनजो फम अलहमदिल्ला रसूल पाक सलाह वसलम खे अलाह ताला वही कयो थिए उन मुताबिक़ हुन कमु थिए कयो, मतिलबु त हू पंहिंजी रिथा कोन हुयसि, पंहिंजी प्लानिंग कोन हुयसि. पाण जेका बि रिथ चइजे त भई जंगी जरनेल भलो अलहमदिल्ला तमामु सुठी ॻाल्हि हुई, पर हाणे ईअं कोन त ही जंगी जरनेल उन वांगुरु प्लानिंग करे उहा हुनखे रब पाक जेका मदद ॾिनी हुई सा पंहिंजे तरफ़ां ॾिनी हुई ऐं वही जे मुताबिक़ हुन ते कमु कयो ऐं पंहिंजी रिथा कोन हुई. इहा ॻाल्हि सम्झण में रखणु खपे. पोइ हाणे चए थो फरमाए थो त वलम तख़्तलूहम, तव्हां हुननि खे क़तलु कोन कयो, पर बसि भला किन अलाह क़तल हुउमि, पर अलाह ताला हुननि खे क़तलु कयो। हाणे इन में हिकिड़ो लफ़्ज़ वरी ॿियो सिंधी मज़ असां चवंदा आहियूं त अलाह मारई कंहिंखे, कंहिंखे मेणो ॾिबो या तानो ॾिबो या छा चइबो आहे पिट हणबी, त पोइ चइबो अलाह मारई। हाणे मारींदो सभु कंहिंखे अलाह, को ॿियो कोन थो मारे, ज़ाहिर कंहिं माण्हू हथ जे कंहिं जे हथां थो मरे त उहो शहीद थो थिए या पंहिंजे कंहिंजे ॿिए जे मथां थो मरे, पर त बि चऊं था त अलाह ताला आख़िर मौत ॾियण वारो बि उहो आहे, हयाती ॾियण वारो बि उहो आहे, मारण वारे खां जीअरण वारो वेझो आहे, वग़ैरह वग़ैरह, इहे सभई ॻाल्हियूं पंहिंजी जाइ ते आहिनि। पर हिते जेको अलाह ताला चए थो त मूं पंहिंजो इहो ॼण पिट आहे, जेकॾहिं कंहिंखे चइजे तोखे अलाह मारियो आहे, तोखे अलाह मारे, त हूअं त ज़ाहिर सभु को मरे थो, ज़रूरु पंहिंजे वक़्त ते मरंदो, अलाह ताला ई जी इजाज़त सां उहो मरंदो, अलाह ताला जे हुकुम सां मुताबिक़ मरंदो, पर ॿियनि खे चइबो त हीउ शहीद आहे या हीउ मरी वियो या हीउ फलान थी वियो, ईअं कोन चइबो त अलाह हिन खे मारियो आहे। जॾहिं चइबो अलाह हिन खे मारियो आहे माने पिट थी वियो हुनखे, माना हीउ अहिड़ो को ख़राबु माण्हू हो, बुछड़ो माण्हू हो, जो रब पाक हिनखे मारियो तॾहिं जान छुटी आहे काइनात जी, में माण्हुनि जी, सोसाइटी जी, में ॿिए लोक लखाव जी, न त हीउ तमामु बुछड़ो हो, धरतीअ खे तपाए ॾिनो आहे, ईअं माना हिकिड़ो इहो मफ़ूम थियो। हाणे फरमाए थो वलाकिन अलाह فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى ان تي اگيو گاليو اگي پتي آهن اوه مطلب يو آهي ته حضور رسول الله صم کي الله تعالى حکم فرمايو ته مٽي کڻ ۽ پنهنجو هٿ سان اُچل انن جي پاسي पोइ हुन जे मुंहं ते लॻंदी या हुन में जेके पथरीड़ियूं हूंदियूं या जेके ज़रा हूंदा या ख़ाक जा जेके लॻंदा जंहिंजे मुंहुं में, पोइ अलाह ताला अहिड़ो अरेंजमेंट कयो, अहिड़ी ॻाल्हि कई जो उहे जिन माण्हुनि जे बूथ ते लॻियूं, जिन माण्हुनि जे मथे ते लॻियूं, उहे जेके असां सभु मरी हलिया। हाणे इहा साॻी अलम तर कैफ फाल रबुक बि असाबिल फील अलम यजल कैद हुम फी तरलील वरसलहिम तोइरन अबाबील तरमीहिम बि हिजारत मिन सिजील। हाणे हिजारत में सिजील हुन लिखियलु आहे बसि त हीअ हिनखे लॻंदी, हीअ इहो ई मरंदो हिते, हीउ फलाणो मरंदो हिते, फलाणो मरंदो हिते। रसूल पाक सलाहु आज़म जे वक़्तु प्लानिंग पई पिए सुबुह जो ॿुधाई पिए त फलाणो हित मरंदो, फलाणो हित मरंदो, फलाणो हित मरंदो, फलाणो हित मरंदो, हुनखे ॾेखारियो वियो सॼो नक्शो। हाणे इहे जेके ॻाल्हियूं आहिनि, हीअ मौजज़ाती ॻाल्हियूं आहिनि, हीअ पंहिंजो छा चइबो आहे त कल्ब जूं ॻाल्हियूं, रुहानी ॻाल्हियूं आहिनि, जेके बिटवीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु आज़म ऐं अलाह ताला जे तरफ़ां वही जिब्रील अलैहिस्सलाम। त हाणे इहा ॻाल्हि जेके ऐं माण्हू असांजा आहिनि जेके रेशनलिस्ट चइजे थो या मौतज़ली जा पोइ लॻ जेके प्रेगमेटिस्ट जिन खे थो चइजे, साइंटिफिक थाट वारा जेके तव्हांजे हीउ कोन हीउ कोन, त पोइ उहे रुहानी ॻाल्हियुनि खे कोन था मञनि, पोइ इहा ॻाल्हि वरी उबती सुबती हेॾां होॾां उछल ॾेई छॾींदा। पर हीअ अलाह ताला हुनखे करे ॾेखारियो त हीअं थींदो, हीअं थींदो, हीअं थींदो, जॾहिं दुआ घुरियईं पंहिंजो या जेके राति जो रसूल पाक सलाहु सही राति दुआ ते घुरी, उन वक़्तु पोइ अलाह ताला हुनखे निंडा निंड जेको ॾिनी, तव्हां तूं हुनखे ॾेखारियईं त हीअं थींदो ऐं हीअं थींदो ऐं हीअं थींदो ऐं अहिड़े नमूने सां फलाणो हित मरंदो, फलाणो हित मरंदो, फलाणो हित मरंदो। ऐं हाणे फरमायो थो त अलाह ताला त जंहिं तो उछले हुनखे खाक हईं, ख़ाक हाणे तुंहिंजी त केतिरा ई वेंदी, पर सॼे लश्कर में जेको जिते मरणो हो उते उनखे लॻी वञे। अलाह ताला अहिड़ो अरेंजमेंट करे थो, जीअं त सुलेमान अलैहि सलाम जे अलाह हवा जो अहिड़ो अरेंजमेंट कयईं जो उहा हवा खणी थिए वई, कहिड़े नमूने सां खणी थी वई, रब पाक खे ख़बर आहे, त मतिलबु त इहा अहिड़ी ॻाल्हि सम्झणु घुरिजे त इज़ा रमेश पंहिंजो वमा रमेत इज़ रमेत वला किन अलाह रमा, तो जो उछलियो सो तो कोन उछलियो पर अलाह उछलियो, या मिटी जेका हुई, खाक जेका हुई, या तो कान उछली या अलाह ताला उछली, सम्झो इहा ॻाल्हि तोखे सम्झणु घुरिजे, मतिलबु त अलाह ताला अहिड़ो अरेंजमेंट कयो अहिड़ो सॼो सिलसिलो हुनजे हथ में। वला किन अलाह रमा वल युबलियल मोमिनीन मिनहु भला अन हसना, पोइ अलाह ताला इहो इम्तिहान वरितो मुसलमाननि जो, मोमिननि जो सुठी इम्तिहान, जेको इम्तिहान भलो इम्तिहान, इम्तिहान भलो कीअं इम्तिहान आहे, जेको तव्हांखे पंहिंजो 100% मार्कूं मिली वियूं वञा एतिरो, पोइ हू चए थो साईं आउं अहिड़ी टेगर में अची वियुसि जो बसि 100% माण्हू मूं जहिड़ो त को होशियारु आहे को कोन, ईअं ॻाल्हि कोन्हे का। अलाह ताला तोखे 100% मार्कूं ॾियारियूं आहिनि, पोइ तूं शुक्रानो तूं कर पाक जो, तूं चए या रब तुंहिंजो शुक्र आहे जो मूंखे एतिरियूं मिलियूं, आउं त हिन लाइक़ु कोन हुउसि जो मूंखे एतिरियूं मारूकूं मिलंदा, आउं अहिड़े इम्तिहान अहिड़े नमूने सां पास थिया, त हीउ इम्तिहान हो मोमिननि जो, त ॾिसूं त टेगर में अची था वञनि, टेड़ी में अची था वञनि, फूक में अची था वञनि, पंहिंजा हठ वॾाई त असां बि न खटे वियासीं, हाणे 313 हुआसीं, हाणे असांजो कमु जेको आहे सो पंहिंजो वॾो आहे, बसि असीं तमामु बहितरीन माण्हू आहियूं, बहितरीन ताईं हुजो इन करे रसूल पाक सलाहु जे चए में आहियो, इन करे ताईं बहितरीन आहियो, पर अलाह ताला जी मदद आहे, इन करे शुक्र रब पाक जो, हीउ तव्हांजो इम्तिहान भलो इम्तिहान भला हिकिड़ो भलो इम्तिहान इहो थियो, ॿियो ढिलो इम्तिहान जेको बुछड़ो इम्तिहान तव्हांजो जेको मुसीबत में विझे तव्हांखे, पोइ उहो बि इम्तिहान आहे हिकिड़ो, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो इम्तिहान हो पंहिंजी बीमारी जे करे, फलाणे जो इम्तिहान हो फलाणे सबबु जे करे, फलाणे जो इम्तिहान फलाणे सबबु के के सुठा इम्तिहान, हीउ हसन इम्तिहान जेको हीउ भलो भलो इम्तिहान हो इन करे, पर उन में ॾिसणो अलाह इम्तिहान इन करे अलाह ताला फरमाए थो त हिन में ॾिसूं त वरी बि शुक्रानो कनि था या हठ वॾाई में टेगर में अची था वञनि लाइ, इन करे फरमाई वल युबलीअ मोमिनीन मिनहु बलाअन हसन वरी इन अलाह समी उन अलीम, बेशक अलाह ताला ॿुधंदड़ आहे जो तव्हां छा पिया चओ ऐं पंहिंजो छा पी काफ़र छा पियो चवे ऐं मोमिन छा पियो चवे ऐं तव्हां छा पिया सोचो ऐं अलीम आहे ॼाणे थो अलाह ताला सभु कुझु ऐं हाणे तव्हांखे इहा ख़बर हीअ ॿुधाए थो पियो जंग तव्हां फतेह खटी आहे सो बि तव्हांजी थी आहे, हाणे ताईं वापसि वञो पियो आहे या वक़्तु गुज़री वियो आहे, हलो मतिलबु रसूल पाक सलाहु मदीने में पहुची वियो आहे तॾहिं हीअ सूरत लथी आहे, हाणे फरमाए थो ज़ालिकुम, हाणे ॻाल्हि इहा जी ईअं आहे ज़ालिकुम, बसि हिते पोइ वक़फ़ो कबो नंढो थोरो घणो ज़ालिकुम, माना ॻाल्हि इहा ईअं आहे जीअं असां हिते बयानु कई आहे, हक़ीक़त इहा आहे बसि ज़ालिकुम वलाकिन अन अलाह मुहिन कैदिल काफ़िरीन, ऐं अलाह ताला जेको आहे सो कमज़ोर कंदड़ आहे काफ़रनि जे रिथा खे, रिथा क़ैद जेका क़ैद माना उहो मकर ऐं क़ैद इन ॿिन्ही माना क़ैद काफ़ कुते सां, क़ैद काफ़ कलम सां उहो क़ैद जेको आहे सो उहो जेल में वञण जी ॻाल्हि आहे, ऐं हीअ क़ैद जेको आहे सो रिथा रिथा जी ॻाल्हि आहे, प्लैनिंग जी ॻाल्हि आहे, मनसूबेबंदी जी, त अन अलाह मुहिन क़ैदल काफ़िरीन, काफ़रनि जो जेका रिथाबंदी आहे सोच वीचार आहे हुन प्लैनिंग जेका आहे हुननि जी उहा अलाह ताला कमज़ोर करण वारो आहे, उहा ॾाहींदड़ आहे, नेठि त ॾहंदी केसीं रहंदी धोखे जी दीवार, हो यार इन तस्तफ़ते हू फ़क़त जा कुमल फ़त, हाणे इहो ॿिन्ही खे एड्रेस थी सघे थो, या एड्रेस आहे नबी पाक जे माण्हुनि खे यानी मोमिननि खे, त तव्हां घुरियो हो फ़त त हाणे फ़त आई अथव, या काफ़रनि ॾांहुं मुखातिब अलाह ताला आहे त हुननि घुरी हुई पंहिंजो त असां वॾी हेॾा आहियूं, हज़ार माण्हू आहियूं असीं, हेॾा आहियूं असीं, हेॾा आहियूं असीं, कुरेश आहियूं असीं, काबे जा रखपाला आहियूं असां, हीअ आहियूं ऐं हीअ मोहम्मद जी फितनू पैदा कयो आहे, असांजे विच में जहिड़ो पैदा कयो अथसि, हाणे असांखे खटणो आहे, हिनखे ख़तमु करिणो आहे, त तंहिं करे हाणे उहो मतिलबु पोइ उन सेंस में जेकॾहिं ॾिसिबो त हीअ आयरोनिकल पंहिंजो आहे ॼणु हिकिड़ो जुमिलो, त हीअ जे तव्हां ते सोभ घुरी सा हीअ अथव सोभ तव्हांजी, यानी सोभ तव्हांजे बूथ में लॻी आहे ऐं तव्हांजे ख़िलाफ़ु थी आहे जेको तव्हांजो ख़्यालु हुयो, जेकॾहिं काफ़रनि सां अलाह ताला मुखातिबु आहे त इहा महाराज इन तस्तफ़ ते हू फ़क़त जाकुम फ़तु व इन तंत हू फ़ उहो ख़ैरु लखुम, जेकॾहिं छॾे ॾींदो रसूल पाक सलाहु अलैहि वसल्लम जी मुखालिफ़त ऐं उन सां मुक़ाबिलो करणु ऐं उन सां जंग जदल करण जी ॻाल्हि ख़तमु कंदो त तव्हांजे लाइ सुठो आहे, तुंहिंजो इहा ॻाल्हि हिते इन सेंस में वैन तऊदू नाद, पोइ जेकॾहिं ताईं मोटंदो वरी बि अहिड़ी बुछराई करण ते, वरी बि जंगल जदाल करण ते, त असीं मोटंदासूं नाद अन तऊदू नाद, हाणे इहा साॻी ॻाल्हि सूरत बनी इसराइल में अलाह ताला फरमाई पंहिंजे हुनजे लाइ बनी इसराइल क़ौम जे लाइ त तव्हांखे ॿ दफ़ा मतिलबु त अहिड़ी बुछराई कयो पियो, मूं पंहिंजा बंदा मोकिलिया तव्हांजा बूथ भॻाऊं, तव्हांजूं मस्जिदूं दठाऊं, पर तव्हीं जो वरी बि कंदो त असीं बि वरी कंदासूं, यानी तव्हीं वरी बुछराई कंदो त असीं वरी तव्हांखे पनिशमेंट ॾींदासूं, अज़ाब ॾींदासूं तव्हांखे अहिड़ो ठाहे जोड़े, हिन करे फरमाए थो तऊदू नौद, तव्हांजे मुट न हो पोइ असां बि मुट असां बि पंहिंजी ॻाल्हि ते ईंदासीं पनिशमेंट तव्हां कंदासीं वलन तुगनी अनखुम फेतुकुम शयन। हाणे इन मतिलबु हीअ साॻी आयत हले पई इन मज़ा आयत ई मुखातिब जेके हिन में आहिनि से काफ़र आहिनि यानी कुरेश हुन वक़्त जा जेके तव्हांखे तव्हांजी जो लश्कर जेको आहे सो कमु न अची सघियो अहिड़ो हज़ार हो त बि तव्हांखे कोन कमु अची सघियो वलन तोगनी अनखुम फेतुकुम शयन। तव्हांजो हेॾो वॾो लश्कर फेत फेत आहे जवान या सिपाही या ग़ुलाम या बानू या मतिलबु त फेत इन पोइ लश्कर जे माना में हिते इस्तेमालु थिए थो फेतुकुम शयन वलो कसर जेतोणीक तव्हांजी घणाई हुई। पर हाणे जेकर मोमिननि जे लाइ इहो साॻी ॻाल्हि कजे त भई उहद जी जंग मतिलबु त काफ़ी हुआ पर उहा हुनखे कमु कोन आई या हुन में हुननि खे या कमु काई कसरत कमु कोन आई पर पोइ मतिलबु त अलाह ताला जो वरी बि हुननि ते राजपू जेको हुयो हुनजे करे फज़ल हुओ जेको अलाह ताला जो हुनजे करे वरी पोइ मतिलबु त सही विया बर्दाश्त करे विया जेका बि ॻाल्हि थी उहा बर्दाश्त करे विया सही विया। फैतुकुम शयन वलो कसरत केतिरी बि कसरत हुजे तव्हांजी यानी तव्हांजी कसरत घणाई जे करे ईअं न सम्झो त पंहिंजो घणा हूंदासूं त खटींदासूं थोरा हूंदासीं त हाराईंदासीं ईअं कोन। सूरत बकरा में फरमायो तालूत ऐं जालूत जी जंग जे मुतलिक़ दाऊद अलाम जेको उहो खटी जॻह जंग उन में बि अलाह ताला फरमायो त कॾहिं मतिलबु ईअं थींदो आहे त नंढी पार्टी जेका थोरी पार्टी माण्हुनि जी यानी थोरा माण्हू हूंदा आहिनि जेके घणनि माण्हुनि ते कामयाबी हासिलु कंदा आहिनि उहो ईअं थींदो आहे जो पंहिंजो अलाह ताला हुनजी मदद कंदो आहे ऐं पंहिंजो अलाह ताला हुन सां साण हूंदो आहे साणी हूंदो आहे मददगार हूंदो आहे। वन तऊदू नऊद वलन तुगनी अनखुम फेतुकुम शयम वलो कसरत व अन अलाह मल मोमिनीन। बेशक अल्लाह ताला मोमिननि सां आहे अलाह ताला काफ़रनि सां कोन हूंदो पर मतिलबु कंहिं बि जंग मझि त अलाह ताला काफ़रनि जे तरफ़ां वेही माण्हुनि खे मारे पर पोइ अलाह ताला कंहिं छॾे थो ॾिए भई ठीकु आहे पंहिंजो हिते उहद जी जंग मझि 70 माण्हू मुस्लमान वॾा वॾा वॾा कुबार पंहिंजो असहाब आहिनि हज़रत हमज़ो रज़ी अलाह ताला आहिनि उन्हनि मज़ आहे ॿिया बि माण्हू केतिरा मतिलबु जंहिंजा नाला आहिनि सभई उहो तारीख़ुनि में लिखिया पिया उहे शहीद थिया मतिलबु त अलाह ताला इजाज़त ॾेई छॾी वरी शहादत थियनि पोइ हुनजो सबबु हो त भई तव्हां पोयां खां आया आहियो ईअं थियो हूअं थियो पर इहो लोह कलम में जॾहिं लिखियलु हो त ईअं थींदो मतिलबु पोइ वरी पंहिंजो हुन चयो त भई कॾहिं असीं खटूं था कॾहिं हू खटनि था मतिलबु त ईअं थिए थो ईअं न को माण्हू टेड़ी में अची वञे छो जो आउं मुस्लमान आहियां तंहिं करे आउं खटंदुसि ई खटंदुसि ऐं 92,000 फ़ौज हुई असांजी बंगाल में अॼु काफ़र जे साम्हूं सुपुर्द कयऊं पंहिंजा हथियार पंहिंजो पेश कयऊं पंहिंजो अरोड़ा जे अॻियां। हाणे उहो शर्म जी वॾी ॻाल्हि आहे त पूरी तारीख़ में मुस्लमाननि जे अहिड़ी बेशर्माई जी ॻाल्हि कोन थी ऐं हीअ अञा सबक सिखिया कोन वठा माण्हुनि खे मारीन माना बलोचनि खे मारीन होॾां पठाणनि खे मारीन मिर्सा होॾां सिंधियुनि खे मारीन खणियो वञण लिया माण्हुनि जा पुट ऐं फला फलाणा उहे चाड़ो असांजो यार बंबरो साहिबु हुनजे पुट खे खणी विया उहे चाड़ो माना छा चइबो आहे लगारी साहिबु हुनजो भाउ खे मारे छॾियऊं पर वॾी माना तकलीफ़ जी ॻाल्हि आहे। डॉक्टर मनोहर लगारी छा नालो वीचारो अलाह फिरना और हमना और ज़ुकना त अहिड़े मतिलबु ज़ालिम त छाला ज़ुल्म था करियो भई धरती ते जेकॾहिं ज़ुल्म कंदो त अलाह ताला तव्हां सां साणी कोन्हे। पोइ हाणे वेठा रो वेठा फलाणो हीअं थियो फलाणो हूअं थियो फलाणो हीअं थियो जीअं थियो तीअं थियो पर पाक जेको आहे सो रहम करे पंहिंजो। हाणे ते वरी फरमायो त या अय्युहल लज़ीन आमनू अतीउल्लाह व रसूलहू। हे ईमान वारो अलाह जी इताअत करियो ऐं उनजे रसूल जी इताअत करियो। हाणे इहे अॼुकल्ह जेको मसालो पैदा थियो आहे वरी हर हर अचां थो हिन मौज़ू ते इन करे जो असांजे अखियुनि जे अॻियां मुंहिंजे बूथ में माण्हू इहा ॻाल्हि हीअं आहे असांजे पंहिंजे ई मतिलबु त सिंधी ॻाल्हाइण वारा पाण खे वरी अफ़लातून सम्झनि भई जॾहिं अलाह जो ई लफ़्ज़ आहे त असीं रसूल जी ॻाल्हि छा था मञूं अलाह ताला चए थो अती उल्लाह व अती रसूल अलाह ताला जी इताद करियो ऐं रसूल जी इताद करियो। अलाह ताला हिकिड़ो जनरल ॻाल्हि खां ॿुधाए छॾी उनजो तफ़सील मोहम्मद सलाहु वसलम तव्हांखे ॿुधायो आहे वुज़ू हीअं कजे क़ुर हीअं पढ़जे इबादत हीअं कजे निमाज़ू हीअं कजनि उनजो तफ़सील त क़ुर शरीफ़ में कोन्हे त केतिरियूं निमाज़ूं केतिरे वक़्तु पढ़जनि केतिरियूं सुनतूं केतिरियूं फ़र्ज़ केतिरा छा कहिड़ी सूरत पढ़जे कीअं पढ़जे छा कजे ऐं इहे ॻाल्हियूं त क़ुर शरीफ़ में त कोन्हनि पर चवंदा न असां क़ुर आहे त पोइ असीं रसूल खे छा रसूल सलाह हदीस ॻाल्हाए कूड़ियूं आहिनि के कहिड़ियूं आहिनि। हाणे इहो हिकिड़ो फितना वधाए पंहिंजा ई असांजा उलमा ई पहिरियां जेके हुआ उन्हनि ई बुछड़ाई आहे फैलाई। पहिरियों हिकिड़ो नफ़रत ॾिनऊं हदीसुनि जे ख़िलाफ़ु त हदीस ख़िलाफ़ु हदीस ख़िलाफ़ु हदीस पोइ माण्हू मुनकर हदीस जा पैदा थिया। हाणे वरी उहे आहिनि जो बाक़ी बिल्कुलु रसूल पाक सलाह सां खे ॿाहिरि कढी अचो तूं निकिरी वञ ऐं असां क़ुर शरीफ़ डायरेक्ट असांखे मिलियो आहे जिब्रैल अलैहिस्सलाम असां ते लथो आहे ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। भई जिब्रैल जेकॾहिं आंदो क़ुर त मोहम्मद सलाहु वसलम ते आंदो। मोहम्मद सलाह सां जेकॾहिं तव्हांखे पहुचायो आहे त जिब्रैल अलैहिस्सलाम आंदो आहे अलाह मोकिलियो आहे त मोहम्मद जे हथां तव्हांखे हथु आयो आहे। हाणे तई चयो था मोहम्मद खे कढी ॿाहिरि था करियूं ऐं असीं अलाह जे बसि पोयां। हाणे अलाह जे पोयां आयो त अलाह ताला चए थो अती उल्लाह व अती उल रसूल। पोइ हाणे तई न को अलाह जे पोयां न को रसूल जे पोयां त पोइ गॾा गाबे जे पोयां पंहिंजे ख़्याल जे पोयां पंहिंजे नफ़्स हवा जे पोयां पंहिंजो अक़ुलु जे पोयां। पंहिंजी अक़ुलु तव्हांखे कमु कोन ईंदो। उते अलाह ताला फरमायो त मुंहिंजी अमर ते हलो जीअं आऊं हुकुम थो करियां। फस्तकमु कमा अमर उस्ताद वीचारा चयो सूरत हूद मद फस्तकमु कमा पर इस्तकामत कयो जीअं तव्हांखे मूं ॿुधायो आहे तीअं। ईअं न पंहिंजे ख़्याल सां पंहिंजी सोच वीचार वेठा करियो असां हीअं कंदासूं असां हीअं कंदासूं छो असीं नबी पाक सलाह जी ॻाल्हि छा ला ॿुधूं। असीं पंहिंजी ॻाल्हि था हणूं पोइ पंहिंजी ॻाल्हि था हलो पोइ नबी पाक सलाह सां वास्तो तव्हांजो न आहे। पोइ हाणे न आहे त पोइ छा ठाहे बसि पंहिंजी तव्हां घरु ख़ुशि पर असीं वरी पंहिंजे घरु ख़ुशि अलहमदिल्ला असीं पंहिंजे घरु ख़ुशि आहियूं। अहिड़े माण्हू खां परे माण्हू चङो आहे भेण सां। मुसीबत में कहिड़ी मुसीबत आहे हीअ माण्हू खे खारण जे लाइ अलाह ताला शैताननि जे विच में पैदा करे छॾियो आहे। हाणे उहो पियो हले शैतान जिते किथे वेंदो। हाणे फरमाईंद या अय्युहल लज़ीन आमनू अतीउल्लाह व रसूलहु वला तवल्लौ अन्हु व अंतुम तस्मऊन। ऐं उनखां फिरो न रसूल पाक सलाहु खां रसूल पाक सलाहु जे हुकमनि खां अलाह जे हुकमनि खां फिरी न वञो ऐं तई ॿुधो पिया यानी हीअ अचे पई त साम्हूं इहे सभई ॻाल्हियूं अचनि पियूं वही अचे पई उन वक़्तु नबी पाक सलाहु जा असाब जेके त ॾिठो पिए त हीअ अचे पई हींअर हीअ ॻाल्हि हीअ आहे हीअ ॻाल्हि हीअ आहे ऐं अहिड़ा मौजज़ा थियनि पिया बदर जी जंग मंझि या फलाणी जंग मंझि। अलाह ताला आख़िर में कामयाबु करे ॾेखारियो छो हिकिड़ा थोरा माण्हू जेके भॼी निकिता पंहिंजे मखे मझां वञी उते वीचारा थानिका थिया पंहिंजे मदीने में उते अलाह ताला पाक हिननि खे पंहिंजो सॼो मदद ॾिनी हेॾी नुसरत कई सॼो न रुगो अरब जेको आहे हिजाज़ ऐं सॼो अरब उहे मुस्लमान थिया पर ईरान इराक सीरिया मिस्र किनान वञी मोराको ताईं 711-712 ईस्वी में वञी सिंध ताईं पहुता। पंहिंजो अलहमदिल्ला सॼो मुल्क हीउ जेको बि आहे सो मुस्लमान थी हलियो। हाणे इहे सभु मेजॉरिटी मुस्लमान रहंदा क़यामत ॾींहं ताईं। केरु काफ़र जेको आहे केतिरा बि चंगेज़ ख़ान अचे कीअं अलाकू ख़ान अचे कीअं क्रूसेडर्स अचनि कीअं पंहिंजो हींअर ई उबामू ऐं धूल फसाद हीअ सभई जेतिरी बि कोशिशि करे बीह रहनि हाणे जेतिरा माण्हू वेठा मारीनि हाणे पर केतिरो बि हुननि खां अलाह ताला हिते इन्हनि इन्हनि इलाइक़नि में जिते इहे नबी पाक हलिया आहिनि हज़रत नूह अलाम हज़रत इब्राहिम अलाम हज़रत ईसा हज़रत मूसा अलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाह सां इन्हनि जा असाब सगोरा जिते फिरिया आहिनि। हाणे इते मेजॉरिटी मुस्लमाननि जी रहंदी हिते काफ़र जेको आहे सो मेजॉरिटी में न रहंदो। हाणे हिंदुस्तान में मेजॉरिटी आहे हिंदू जी पोइ हाणे वरी बि उते 25% मोर त घटि में घटि मुस्लमान आहिनि ख़ुदि हिंदुस्तान में 90% मुस्लमान पाकिस्तान में। त पोइ हाणे अलहमदिल्ला वॾी वॾी ॻाल्हि आहे खयो बीठा आहिनि मुस्लमान वीचारा उते पंहिंजे हिंदुस्तान मंझि बि मोदीअ खे मुंहुं ॾियो वेठा आहिनि भेण बुछड़े माण्हू खे ऐं सभई जेके आहिनि बुछड़ाई ते संदरो ॿधियो बीठा आहिनि उनखे वेठा मुंहुं ॾियनि अलहमदिल्ला। अलाह ताला फरमाए थो अला तकूनू कल्लदीन कालू समयना वहम ला यस्मऊन। उन्हनि वांगुरु न थियो जेके चवंदा आहिनि त हा असां ॿुधो पर ॿुधनि कोन था। यानी के माण्हू अहिड़ा बि आहिनि जेके चए हा हा असीं ॿुधूं पिया ॿुधूं पिया पर तवजो कोन कंदासूं। पर वरी हू जेके यहूदी आहिनि उहे चवंदा समाना उहा असां ई न ॿुधोसीं पर उनजो उबतड़ कमु कंदासूं नाफ़रमानी कंदासूं असां ई न। इन शरत दवा बि अलाह ताला फरमाए थो मिसाल थो हुनजो ॾिए त सभिनी खां बुछड़ो जानवर जेको धरती ते उहो आहे जेको इंद अलाह वटि इंद अलाह सुम बुकमुल उहो जेको बोड़ो आहे ऐं गुंगो आहे। बोड़ो आहे ॿुधे कोन थो ऐं बुकम आहे गुंगो आहे को ॿुधे। ऐं मतिलबु सभु जानवर जेके बि आहिनि उहे ॿुधनि था उहे उहे कुझु न कुझु आवाज़ बावाज़ इहो बि कनि था, पर बुछड़े में बुछड़ो आहे इंसानु आहे, जेकॾहिं अलाह ताला हुनखे करे वतीन वज़ाइथियूं वग़ैरह सुम रज़त ना हो असफल साफ़लीन, त असफल साफ़लीन सभिनी खां बुछड़ो उहो आहे जेको सुमन बुखमन, जेको बिन अंधो आहे गुंगो आहे गुॿोड़ो आहे, ॿिए हंधि अंधो बि फरमाईं तव्हांजो उमियुनि फॉर्मलायर जो त हिते फरमाई इन द लाइ सुमुल बुकुम अलदीन लाइ अकुलुन, जिनखे अकुलु कोन्हे, भलाओ अलम अलाहम ख़ैर असमाऊं, हाणे जेके पकिड़िजी विया हुन वक़्तु रसूल पाक सलाहु वटि पंहिंजो काफ़र जेके कुरैश हुआ पकिड़िजी विया हथु करे हुन गिरफ़्तार कयूं, हाणे उनमें अलाह ताला उन्हनि खे इशारो थो करे त जेकॾहिं तव्हां में का चङाई हूंदी त अल्ला ताला तव्हांखे चङाई उहा ॾींदो, जेके तव्हांजे दिलनि में मतिलबु दिलनि जो राज़ अलाह ताला ॼाणे थो उहो हिते इहो इशारो इन आयत में कयो अथई, वलो वलो अलम अलाह फ़ीहिम ख़ैर असमाउम वलो असमाउम लतवलो वहम मोरदून, हाणे हिते असीं वक़फ़ था करियूं इनशा अलाह अलाम वफ़रना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वरना अला सिरात अल मुस्तक़ीम सिरात अल लज़ीना अलहम ताल ग़ैर मक़दूब अलहमदीन।